szczególnie na 33. bieg Konstytucji 3 maja pod patronatem Trójki. Więcej w audycji Trzecia Strona Medalu dziś między 17 a 19. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 kwietnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Może on nie chce powstrzymać wojny, tylko mnie podpuszcza i trzeba się z nim obchodzić inaczej. Tak o prezydencie Rosji pisze prezydent USA. Od 7 wierni będą mogli odwiedzać grób Franciszka w Bazylice w Watykanie. W Warszawie dziś ogólnopolskie obchody tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Prezydent Stanów Zjednoczonych i prezydent Ukrainy spotkali się na uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka. Zdaniem Wołodymyra Załańskiego rozmowa może się okazać historyczną. Donald Trump opublikował post, w którym ostro skrytykował prezydenta Rosji. Napisał w nim, że nie było powodu, aby Putin wystrzeliwał rakiety na miasta i miasteczka w ciągu ostatnich kilku dni. Może on nie chce powstrzymać wojny, tylko mnie podpuszcza i trzeba się z nim obchodzić inaczej, poprzez bankowość czy sankcje wtórne. Zbyt wielu ludzi umiera, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. Zdaniem politologa, profesora Artura Kozłowskiego, wpisy te mogą być echem tego, co usłyszał od prezydenta Ukrainy. Mógł usłyszeć relacje na to, ile razy Rosja w ostatnim czasie łamała nawet ogłoszony przez siebie świąteczno-wielkanocny rozejm. Jesteśmy pewni, że Putin zwodził stronę amerykańską. Czy prezydent Trump tę optykę przyjął, czy tylko tak się wypowiedział? Zobaczymy, jakie będą kolejne jego reakcje. Agencja Interfax, powołując się na rzecznika Kremla, poinformowała, że Władimir Putin potwierdził gotowość do negocjacji z Ukrainą bez warunków wstępnych. W piątek do Moskwy przybył wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff na czwarte spotkanie z prezydentem Rosji w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Od 7 wierni będą mogli odwiedzać grób Franciszka w Bazylice w Watykanie. Papież ubogich i odrzuconych na margines spoczął w prostym grobie, który zdobi jedno słowo – Franciscus. Przed otwarciem bazyliki wykonano prace mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa w obliczu dużej liczby wiernych, którzy przybędą. Zwykle ostatni wchodzi o 18:30, ale wobec dużego zainteresowania być może godziny otwarcia będą przedłużone. W założonej w V wieku świątyni, do której papież przychodził modlić się przy ikonie Matki Bożej Śnieżnej przed i po każdej podróży apostolskiej, pochowano 7 innych papieży, w tym franciszkanina i dominikanina. Franciszek to pierwszy papież jezuita, który tam spoczął. Jego trumna, wedle wyrażonej w testamencie woli, spoczywa w gołej ziemi. Przykryto ją nagrobkiem z marmuru z Ligurii, skąd pochodzi część przodków papieża. Powyżej na płaskorzeźbie widnieje kamienna reprodukcja jego pektorału w formie nie złotego, jak u poprzedników, ale żelaznego krzyża. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. W Warszawie odbędą się ogólnopolskie obchody tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Zaplanowano wiele atrakcji, na które wstęp jest bezpłatny. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem premiera Donalda Tuska. Piknik historyczno-edukacyjny rozpocznie się o 14 na Wybrzeżu Kościuszkowskim. Będą pokazy rycerskie, warsztaty ekologiczne, wielka parada historyczna. O 20 na błoniach Stadionu Narodowego rozpocznie się koncert. Wystąpi kilkunastu artystów, m.in. Kaja, Natalia Schroeder, Organek, Stanisław Sojka i wielu innych. Mówi reżyserka widowiska Halina Przybinda. Są utwory takie, które wszyscy znamy, jak utwór Staszka Sojki. Są utwory, które nawiązują do historii, czasami do tej historii przekierowują. I są największe hity młodych ludzi, takich jak Zalia, którzy po prostu zaśpiewają to, co teraz się słucha. Więc chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli szansę się tu spotkać, zaśpiewać. Obchody zakończy pokaz 1000 dronów, które rozświetlą niebo nad Wisłą. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego. Grupa Ratownictwa Specjalnego z Trójmiasta przy tej okazji apeluje o wsparcie. Szkolenia są kosztowne, a ratownicy działają non-profit, mówi działająca w grupie Patrycja Zielińska. Nie ma dwóch takich samych akcji, więc ta charakterystyka tych zaginięć jest bardzo różna. My się też z tego uczymy, żeby wiedzieć, jak ta osoba zaginiona będzie się zachowywać, bo są pewne schematy zachowań. Osoba, która trochę nie orientuje się, gdzie jest, może podejmować te decyzje nieracjonalnie. Zagubiony grzybiarz będzie się trzymał głównych ścieżek i nie ma co wchodzić w głęboki las i go szukać. Osoba z myślami samobójczymi może się kierować w jakieś miejsca, w których ma jakieś dobre wspomnienia albo są dla niej z jakiegoś powodu ważne. Grupa Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto obchodzi w tym roku swoje 35-lecie. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra albo dobra. Prawie 10% energii elektrycznej pochodzi w tej chwili ze źródeł odnawialnych. Przez niemal cały dzień będą trwały tak zwane zielone godziny, gdy można korzystać z nadmiaru wyprodukowanej energii. Oszczędzanie prądu jest zalecane od 19 do 22. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewni Noteci na Kujawach i w Wielkopolsce, w zlewni Pis w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, Górnego Ełku i Górnej Legii, także na Mazurach oraz Przemszy i Przyrzecza Wisły w Małopolsce i na Śląsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Biela pogodna, ale w porównaniu z poprzednią wyraźnie chłodniejsza. Na termometrach 10 stopni na krańcach północnych i w rejonach podgórskich, 12 w centrum kraju, 16 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. W poniedziałek 21 kwietnia 2025 roku o godzinie 7:35 rano zmarł papież Franciszek. Od środy 23 kwietnia do piątku 25 kwietnia wierni z całego świata mogli oddać mu hołd podczas wystawienia trumny. A w minioną sobotę, czyli wczoraj, 26 kwietnia, odprawione zostały uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka I. My dziś powrócimy do postaci papieża Franciszka w takim bardzo szerokim wymiarze. Porozmawiamy z gośćmi o Ars Bene Moriendi, czyli sztuce, która przetrwała próby czasów, sztuce umierania, i o muzyce tworzonej przez lata pontyfikatu. Rozpoczynamy oczywiście od muzyki i gości muzycznych. Gdzie krzywda jest, tam siejmy przebaczenie, a wiary tam, gdzie ciągle trwa zwątpienie. Gdzie rozpacz, siejmy nadzieję, a światło mrok wszelki niech rozwieje. Spraw, Panie, bym był narzędziem w rękach Twych, danego dla Pana naszego kraju. Bym nie szukał pocieszenia, pocieszać umiał, i zamiast szukać zrozumienia, bym rozumiał. Bo dając otrzymujemy, a wybaczając i tak zyskujemy. Spraw, Panie, bym był narzędziem w rękach Twych. Danego dla Pana naszego grajmy. Śpiewajmy, pokój zanieśmy na cały świat. Niech bratem znów będzie brat, niech miłość trwa, ogarnia nas. Tango Francesco. Siewcy Letnicy specjalnie dla papieża Franciszka. Jedni mogą się oburzyć, inni zdziwić, że takie wesołe rytmy chwilę po pogrzebie Ojca Świętego. Ale to wszystko się wyjaśni w trakcie audycji. Wyjaśnią to moi goście w tej godzinie, a na pewno goście po godzinie siódmej, którzy będą opowiadać o Ars Bene Moriendi, jeszcze doświetlą cały problem. Zanim przywitam gości, pierwsze pytanie. To rzeczywiście było tango pisane specjalnie dla papieża Franciszka? Dokładnie tak. Napisane zaraz po jego wyborze na stolicę Piotrową. Śpiewaliście to tango w Rzymie? Dla papieża albo w Panamie, albo w Krakowie? Śpiewaliśmy to tango dla papieża w Krakowie, kiedy wjeżdżał po raz pierwszy na Błonia Krakowskie. I tym utworem witaliśmy go wśród całej młodzieży. I wszyscy śpiewali tango Francesco, czy też tańczyli? Wszyscy śpiewali. Ci, co bardziej odważniejsi i jeździli na Lednicę i wiedzieli, że można tańczyć na zgromadzeniach religijnych, tańczyli też. Agnieszka Chrostowska, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów Siewcy Lednicy i nie tylko, bo też przez wiele lat prawa ręka Ojca Jana Góry, ale to nie jedyny gość. Dzisiaj z nami trochę taki gość specjalny, pozwolisz Agnieszko, że tak zatytułuję, ponieważ zupełnie po raz pierwszy u nas Monika Florek, muzyk, śpiewaczka ludowa, jeśli tak mogę, Moniko, powiedzieć? Tak, na pewno nie muzyk, na pewno muzykantka. Muzykantka, zaraz opowiemy dlaczego. No i kiedyś byłaś znana jako kobieta tytan, która z niczego budowała razem z ojcem Janem Górą wiele rzeczy, między innymi Lednicę. Czujesz się nadal kobietą tytanem? Tak, czołgiem. Ponoć czołgiem, tak. Tytan to może za delikatne określenie. Czołg bardziej lepiej pasuje i był używany. Albo kombajn. Mocne. To teraz powiedz, dlaczego czujesz się bardziej muzykantką, śpiewaczką ludową? Ponieważ w tej chwili zajmuję się folklorem i nie mam ku temu żadnego przygotowania w sensie profesjonalnej nauki muzyki. I robię to w 100% tak jako osoba, jako amator. Nawet nie muzyk ludowy, ponieważ myślę, że muzyków ludowych już nie ma. Ja jestem po prostu muzykiem amatorem. Myślisz, że muzyków ludowych już nie ma? Znaczy tak, muzyka ludowa musi być osadzona w kulturze ludowej. Ta kultura ludowa skończyła się na dobrą sprawę wraz z wojną austriacką, czyli w 1914 roku. I ponieważ muzyka ludowa osadzona poza kontekstem ludowym, to już jest jakiś tam, to jest coś sztucznego. Czyli folklor taki? No, czy folkloryzm. Jeżeli mówimy o muzyce w XIX wieku, to mówimy o folklorze. Czyli wszystko jest spójne. Czyli pani, że tak powiem, poszła sobie doić krowy, coś sobie zaśpiewała i potem poszła na potańcówkę, grał jej muzykant, który nie odsłuchiwał płyt na przykład winylowych, bo już w okresie międzywojennym coś takiego było, że odsłuchiwali płyty winylowe i to przenosili do folkloru. Więc dlatego mówię, że raczej już teraz muzyków ludowych nie mam. Są muzycy, którzy albo muzykanci, którzy grają muzykę ludową. O, to w ten sposób. Zasadnicza jesteś. Tak, zasadnicza, dokładnie. Myślę, że to jest uczciwsze, jeśli się to w ten sposób nazywam. Czy folklor występował na Lednicy? Folkloryzm, tak? Tak. Folkloryzm występował czasami w tych działaniach lednickich, w muzyce, w pomysłach, w tańcach. On stale występuje od samego początku i ten folkloryzm przejawia się dokładnie tak, jak powiedziałaś, w muzyce. Pierwszy skład zespołu Siewcy Lednicy miał w sobie DNA góralskie, górali żywieckich, ale na przykład lednickie tańce mają w sobie też takie, widać to po nich, że są inspirowane tańcami ludowymi, wymachy rąk, te gesty takie też proste, jednoczące ludzi, proste do powtórzenia, zagarniające wszystkich, czyli nie jest to performance, ale właśnie sztuka, która ma za zadanie wkluczyć wszystkich w danym momencie, wtedy, kiedy jest wykonywana. Więc muzyka, taniec, śpiew, czerpiemy dużo z kultury polskiej, w tym z kultury ludowej. Muzyka góralska. Mamy skalę góralską, która jest skalą alikwotową, opartą jakby na tej naturalnym podziale dźwięków. I to jest właśnie genialne, że dlaczego na Lednicy sprawdza się muzyka inspirowana w folklorem. Właśnie dlatego, że folklor jest dość prosty i przemawia jakby do tych naszych pierwotnych odruchów i potrzeb. I tak mi się wydaje, że jeżeli sukces Siewców Lednicy jest tak duży, to chyba też dlatego. Pamiętasz czasy, kiedy na Lednicy brzmiały słowa Jana Pawła II i piosenki pisane były właśnie bardziej wtedy inspirowane jego postacią, bo to wtedy ten twój udział z Lednicą był najbardziej związany. Znaczy tak, pierwsza Lednica, to trzeba wspomnieć, żeby oddać uczciwość, to jest Jacek Kowalski, polski bard, umiłowany, zamiłowany w sarmatyzmie i ta muzyka na pierwszej Lednicy była niesamowicie taka sotę, taka, no, taka bardzo, bardzo prosta. Znaczy nie ona była nie bardzo prosta, tylko że ona była taka sprowadzona do bębnów i do wokalu. I to miał swój taki bardzo mocny przekaz. Pierwotny. Prawie. Pierwotny, tak. I też te kompozycje Jacka Kowalskiego też były oparte na takiej kulturze polskiej. I wydaje mi się, że ta pierwsza Lednica była najbardziej akademicka. W sensie ona była na takim poziomie studenckim, a potem ona jakby się tam rozszerzyła swoje ramiona, ojciec Jan rozszerzył swoje ramiona i młodsza młodzież w ten czas pojawił się na Lednicy folklor. To ciekawa jestem, czy pamiętacie ten utwór. Śpiewajcie Ichtis, no i obydwie dziewczyny nam się rozmarzyły. Ja, Agnieszka Chrostowska i Monika Florek. Miałam wrażenie dziewczyny, jakbym wam dała zabawki do piaskownicy. I takie 20 lat, wow, po prostu, a pamiętasz? Prawie 30 lat temu. Błysk w oku. Opowiadajcie. No więc trzeba się pochwalić. To był pierwszy utwór lednicki, który zrobił furorę medialną. Teleexpress, inne tego typu media puszczały śpiewajmy ich tis. Ale to poszło, to było bardzo melodyjne, ale powiedziałaś poza anteną, że ze słowami nie było tak łatwo. Nie, nie było łatwo, znaczy ze słowami, z muzyką, bo to, słowa to chyba Jan Góra, ale żeby stworzył Leszek Kwiatkowski tą muzykę, jakoś on jako artysta nie miał w tym momencie nie miał weny. Więc usiadła na nim, przyszła pani dyrektor banku, Ania Golińska, i siedziała nad nim dotąd, aż on tego nie napisał. Całą noc chyba. Tak, a potem powstał utwór, to były moje pierwsze kroki w duszpasterstwie akademickim Dominikanów. I ja śpiewam tam w chórkach w tej piosence, żeby nagrać te chórki. Nagrywaliśmy to w oddziale Polskiego Radia w Poznaniu. Uciekłam ze swojego pierwszego w życiu egzaminu na studiach z łaciny. Podeszłam do tego egzaminu z inną grupą. Pamiętam nawet, co byłam ubrana, w zieloną długą sukienkę, i długo szlifowaliśmy ten utwór. Pamiętam też pierwszy odsłuch i przepiękne w ogóle tam jest takie solo na pianinie, zresztą przez Leszka też zagrane. No, dużo, dużo emocji nadal wywołuje ten... Ale właśnie widzę, że w was te wspomnienia pierwszych letnic, Monika... Młode byłyśmy. Każdy lubi wspominać czas, jak był młody, prawda? Ale to teraz nadal jesteście młode i piękne, ale to coś się działo wtedy? Coś się chciało zrobić? Dlatego też? No wtedy tworzyliśmy coś z niczego. Znaczy tak, myślę sobie, że w ogóle cudowni są młodzi ludzie i my chyba też w ten czas byliśmy cudowni, bo młodość jest potwornie naiwna, że świat da się zmienić, że ludzi się da zmienić. Potem się to okazuje, że niby wydaje się, że się nie da tego, ale zaś myśląc w drugą stronę, być może gdyby nie było tych młodych ludzi, którzy ciągle jakby wsypują w te całe nasze bagno piękne kwiatki, no to my byśmy w tym bagnie już dawno utonęli. To ty stawiałaś tą rybę, ale nie osobiście, nie dźwigałaś. Nie, ale mogę powiedzieć o tym, że... Budowałaś jamną. Tak, ale nie, ale z tą rybą to też było ciekawie. Opowiadaj. Ale nie będzie muzycznie. Dobrze, bo w ogóle był taki pomysł, jak się okazało, że papież ma nie przyjechać na letnicę, to już nie chcę wnikać dlaczego, to ojciec Jan miał taki szalony pomysł, i on to powiedział, bo dziewczyny, bo to było do mnie i do Reginy. Dziewczyny, zrobimy takie szelki jak od biustonosza i powiesimy je na takich szelkach, na dźwigu w tą rybę w Poznaniu, bo papież miał być w Poznaniu. No i myśmy w ten czas zrobiły larum, poleciałyśmy na skargę do przeora i powiedziałem, że ojciec nie chce ryby na lednicy stawiać, tylko chce ją na szelkach powiesić. I przeor powiedział nie. I ryba stanęła na lednicy. A ona miała być taką rybą przenośną? Nie, nie miała być, ale w momencie, jak się okazało, że papież nie będzie na lednicy, to ojciec, że tak powiem, chciał uratować w jakiś sposób sytuację. Tylko nie każde to ratowanie jest mądre, bo czasami człowiek postępuje w emocjach. Myśmy, że tak powiem, emocje damskie wykorzystały do tego, żeby zmienić tą decyzję. I to była słuszna. Dobra? To była dobra decyzja. Dlaczego? No bo spotkanie, gdyby nie było spotkania na lednicy w ten czas, tylko gdyby ono było przeniesione do Poznania, to byśmy nie zbudowali w ogóle lednicy. Ponieważ cała lednica jest zbudowana na tym pierwszym spotkaniu i na tych emocjach, że jak papież przeleciał nad rybą, to ludzie ruszyli do przejścia przez bramę i był problem, żeby ich zatrzymać. Nie było hasła. I gdyby nie zdecydowane działanie wojska, to ludzie by się wzajemnie stratowali, bo było tak wielkie ciśnienie. Jak papież po prostu kołował nad tą rybą i ludzie chcieli przejść przez bramę. No to nie było możliwe w tym momencie. A dlaczego? Nie była jeszcze... Nie, bo żeby przepuścić kilkadziesiąt tysięcy ludzi przez wąski otwór bramy, to musi być to zorganizowane przez służby. A to nie był ten moment. Ale właśnie to jest to, że ludzie nie czekają, w takich sytuacjach ludzie nie czekają moment, tylko to pokazuje, jak to było ważne dla tych ludzi, dla tych 25 tysięcy ludzi, bo na pierwszej lednicy tego było... Jak to jest ważne, ważny był papież i ważne było przejście przez bramę. I to było jakby takie jednoznaczne. Więc gdyby ci ludzie przeszli przez tą bramę, że tak powiem, w Poznaniu, to nie byłoby lednicy. A potem pamiętasz kolejną lednicę, kiedy na kolejnej, drugiej już powrócił ojciec święty, papież powrócił, ale słowami, w przesłaniu. W przesłaniu, dokładnie. Tak. Spodziewaliście się tego, że te rzesze młodych ludzi w momencie, kiedy zacznie mówić Ojciec Święty, zapadnie totalna cisza? Nie, i nawet powiem szczerze, że tego nie pamiętam, bo ja jednak byłam zawsze od zaplecza, ale inny mistyczny moment pamiętam, co zrobiło na mnie wrażenie, że już nie pamiętam na której lednicy biskup Jędraszewski miał wpisane w scenariusz, który pisaliśmy z biskupem Gondeckim. Pozdrawiam, jak słucha. Bardzo dobrze wspominam tego biskupa. Napisaliśmy mu, że ma ściągnąć buty, uklęknąć i ucałować ziemię. bardzo elegancki, ściągnął te buty i uklęknął i ucałował ziemię. No ja mówię, no nie, no ma tą swoją moc ta lednica. Jest wiele takich sytuacji lednickich związanych z biskupami, które zaskakiwały nas samych. Na przykład aktualny ksiądz prymas, arcybiskup Wojciech Polak, kiedy przyjechał na lednicę i był biskupem, i to chyba jeszcze świeżo nominowanym, został poproszony o to, żeby przeszedł drogą trzeciego tysiąclecia, niosąc na ramieniu czarną owcę. To wtedy była lednica o powrocie do domu, o nawróceniu. I on się na to zgodził. I pamiętam tą czarną owieczkę. Wiem nawet skąd ją, pamiętam skąd ją braliśmy. I ksiądz biskup się zgodził. Ta owieczka obsikała mu ornat, ale biskup się tym nie przejmował. I 3 miesiące później, kiedy była lednica seniora, biskup przyjechał, dzisiejszy ksiądz prymas, przyjechał na lednicę seniora i niósł tą samą owieczkę. Z tym, że ona była już 3 razy większa, ale on nie poddał się, nie spanikował i też tą owcę niósł. I no, pokażcie mi drugie takie dzieło, drugą taką sytuację, która tylu różnych biskupów jest w stanie wyluzować, tak to nazwijmy. A być może namówić do takich gestów. Kardynał świętej pamięci Glemp. Święcenie dzwonu w podnośniku koszowym. Wcześniej przywiezienie łódką ognia z wyspy Ostrów Lednicki na Lednicę. Ojciec Jan, bo to chyba też trzeba jemu oddać ten kawałek sukcesu, miał taką zdolność namawiania różnych hierarchów kościoła do wykonywania rzeczy nieoczywistych, nietuzinkowych, nawet czasami trochę ryzykownych, bo też co ludzie powiedzą, albo po prostu co się stanie, jak się łódka wywróci, ale miał ten dar przekonywania i, no i dzięki temu to też się udawało. Dużo spontaniczności, ale też dużo symboliki, dużo prawdziwości w tym, co się działo i szczerości, bo patrzę na was i widzę ten błysk cały czas, ale też czy nie wydaje wam się, że to też była ta moc podparcia się autorytetem kolejnych papieży? No, ojciec Jan Góra często mówił, gdyby nie papież Jan Paweł II, to już dawno wisiałbym na tej rybie. Monika. Mi się wydaje, że w ogóle papież w życiu ojca Jana Góry był taką tarczą. Proszę państwa, pierwsza lednica to nie było takie masło. Przecież myśmy mieli połowę, nie, myśmy mieli 80% episkopatu przeciwko sobie. Ponieważ Jan Góra był spoza układu. To nie był, to był zwykły ksiądz, który sobie umyślał, że będzie u niego papież. Więc proszę sobie dopowiedzieć resztę. I myślę, że papież był taką tarczą, za którą właśnie jak wam rzucali w Jana Górę kamykami, to on się chował za takiego papieża. Za jego autorytet, ale też to była chyba jakaś taka mistyczna tarcza. Żeby to tak wytłumaczyć, przenośni. Pierwsza lednica. Mogę coś powiedzieć? Monika, też fajna proszę. Rzecz. Bo nas w ten czas nie wpuścili do... Przecież nas nie wpuścili do Gniezna. Myśmy przeszli po nocy czuwania. Spotkanie młodzieży miało być... Właśnie na tej pierwszej lednicy miało być spotkanie papieża. Miał być raport. Rafał Kosyłowski miał go mówić. I ten raport miał być mówiony na placu w Gnieźnie. Ale nas nie wpuszczono do sektorów. Ale w którymś momencie, jak się zorientowała władze Gniezna, że to głupio wygląda, bo papież miał napisane w programie, że się z nami spotyka, to zaczęto nas wyławiać z tego tłumu i przyprowadzać do tego sektoru. No i też Jan Góra też tam poszedł i zobaczył go papież. Zobaczył go papież i zaczął go wołać. No to ojciec Jan zaczął będzie. Do niego... Będzie. No i co? I dostał od ochroniarza w brzuch i nie dobiegł do tego papieża, no bo nie mógł, no. Takie historie się też zdarzały, ale ojciec go widział, Ojciec Święty. No. I ta lednica, mam wrażenie, zawsze gdzieś umocowana. Właśnie zaczęło się od Jana Pawła II, a potem aż po papieża Franciszka. I muzycznie, i emocjonalnie, i symbolicznie związana była z kolejnym papieżem, który akurat zasiadał na stolicy Piotrowej. Idź i kochaj, idź i... Możesz, jesteś za słaby i wiesz, co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę. Ktoś czeka, aby spotkać cię. Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, Nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj. Idź i kochaj. Idź i kochaj. Idź i kochaj. Zanieś swoją miłość aż na koniec świata. Może wtedy dotrzesz do swojego brata. Idź i kochaj. Się uczynić pierwszego kroku, to on początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół, dojdziesz daleko, tylko chciej. Znakiem krzyża nową podróż rozpoczynaj, nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Bóg noś mnie. Idź i kochaj. Otwórz drzwi, to najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc idź i kochaj. Moniko, nie mogę teraz nie zaprezentować twojego utworu ludowego. To będzie ludowy, ja powiem to po polsku. Pierogi Łomnickie, tak się zespół nazywa? Łomniczańskie, jak po polsku? Łomniczańskie, no bo nie jestem w stanie wymówić tego inaczej. I utwór, który nazywa się Dziesięta Wiejska, Moda Podziała. Tak, wspaniali seniorzy z Łomnicy. No to seniorzy śpiewają? To śpiewają, bo tam jest zgodką. Będzie zgodką. No to będzie zgodką. Widziałaś, sąsiadko, co oni w kościele robili? Jak oni byli ubrani? Widziałaś? Wstyd, hańba. Widziałam, widziałam. Stali razem. Ona była tak łodziono na corniuśko corno. Tak przeźroczyście ze wszystko było widać. Posecki, Snurecki, głowa miała taką kondratu, a on miał taką okropnie kudłatu. Ludzie boskie, jak to wyglądało? Jak oni do tego kościoła przyszli? Jakie to było? Pucyli się w tom kościele, całowali się i całe czasy gadali coś do siebie, no. A poturem stał diabeł i wszystko zapisywał na skórze. Tyle było tych grzechów, że mu brakło skóry. Jak łapił ją w zęby, jak zaczął naciągać, aż mu skóra wybzdykła ze zębów. Wyżnął głową mu filor, zawarł się wtedy durk i jąk, a młodzi wtedy uciekli prosto w krzoki, a diabeł za nimi. Ej, wtedy się dopiero diabeł cieszył. Oj, cieszył się, cieszył. Dziesięta wiejska, moda podziała. Co to na głowie chusteczka biała? I cała odzież wieluszka biała. Dziesięta wiejska, moda podziała. I cała odzież wieluszka biała. Dziesięta wiejska, moda podziała. Do mnie dziewczęta, ty cały bieli. Stały w kościele jakby anieli. A dzisiaj idzie w tam czarna morze. kościele i pysza florka. Jako hrabino z wielkiego dworka, nigdzie nie skromna nawet w kościele, z czego się diabeł cieszy i śmieje. Nigdzie nie skromna nawet w kościele, z czego się diabeł cieszy i śmieje. Bo on ma zawsze głowa kudłatą, to i dziewczyna nam mówi na to. Dziwuj się, panie, kiedy dziecina, jak u mężatki rozumu nie ma. Dziwuj się, panie, kiedy dziecina, jak u mężatki rozumu nie ma. Ojcowie matki, wasza to wina, że jest nieskromna wasza dziewczyna. Bo byście dawni tak nie robili, po co się dzieciom tak pozwolili? Bo byście dawni tak nie robili, po co się dzieciom tak pozwolili? Muzyka, która tak rozmawiałyśmy poza anteną, byłaby świetna na lednicy i niewątpliwie byłaby do wykorzystania, ale o tym to już musi rozmawiać Agnieszka z Moniką poza naszą anteną. Wrócimy do tej muzyki inspirowanej osobą papieża Franciszka, czyli do Światowych Dni Młodzieży, do muzyki tworzonej przez siewców lednicy, no bo trochę tego było. Trzeba pamiętać, że lednica to są takie nasze polskie Światowe Dni Młodych. Nie ma większego spotkania jak dotąd, które gromadzi młodych ludzi każdego roku i na które papież aktualny daje swoje przemówienie. Nie ma drugiego takiego dzieła. Więc my, pisząc utwory, zawsze mamy w tyle głowy to, że chcielibyśmy, aby młodzież zabierała je do siebie, niezależnie od tego, z jakiej okoliczności powstają. A oczywiście inspirujemy się kolejnymi papieżami, tak można powiedzieć w skrócie. Przecież idź i kochaj. Mamy słowa: wstań z kanapy, buty włóż i otwórz drzwi. To najlepsze, co możesz zrobić dziś. I to jest inspiracja papieżem Franciszkiem. Inspiracja Janem Pawłem II. Było mnóstwo, bo też właśnie wspomniany już ojciec Jan Góra żył tym i bardzo często mówił, że my słowa papieża przekładamy na pieśni, więc to, co już dzisiaj w całej Polsce jest znane, nie bój się, wypłyń na głębie, jest przy tobie Chrystus. Nie bójcie się żyć dla miłości, dla tej miłości warto żyć. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. I mnóstwo innych to są słowa żywcem wzięte z przemówień ojca świętego Jana Pawła II do młodzieży lednickiej. A co pamiętasz ze Światowych Dni Młodzieży, kiedy pojechaliście do Panamy? Pierwsze Światowe Dni Młodych, na które udaliśmy się rzeczywiście na drugą półkulę. Było to bardzo piękne przeżycie. Byliśmy bardzo blisko Polonii. Nie zapomnę mszy świętej, która otwierała całe takie czuwanie Polaków i robiliśmy tam oprawę muzyczną też tej mszy. To była msza z papieżem Franciszkiem? Nie, to nie była msza z papieżem Franciszkiem. To była msza z wszystkimi biskupami i z całą polską młodzieżą, która przyjechała na Światowe Dni Młodzieży do Panamy. Taka, można powiedzieć, integracja. I chór wykonał podczas ofiarowania utwór Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. I trzeba powiedzieć, że to jest jeden z najprostszych lednickich utworów, oparty, nie wiem, na 5 dźwiękach. I wydarzyło się coś takiego niesamowitego, że kiedy chór to zaśpiewał, w zasadzie wszyscy zaśpiewaliśmy, wszyscy obecni, to nagle ludzie zaczęli bić brawo potem, w trakcie mszy. I wszyscy byli tacy bardzo tym poruszeni. Do dzisiaj nie wiadomo dlaczego i co tam się takiego wydarzyło, ale poczucie wspólnoty po prostu przekroczyło chyba wszystkie normy ogólnie znane, także z ludzi ten entuzjazm samoistnie wybuchł w trakcie Eucharystii, także biskupi klaskali, młodzież klaskała, wszyscy klaskali i to myślę, że był w tym też duch papieża Franciszka, że on po prostu wprowadzał tą, ja to powiem po swojemu, lekkość bytu w wyznaniu wiary i że mogliśmy sobie po prostu wszyscy na to pozwolić w trakcie mszy świętej. Jezu, let your fear to hold you back. The future lies within your hands. You are the child of peace and hope. Do not fear to make your way into the world. Muzyka na Lednicy, Lednica jak trochę Światowe Dni Młodzieży, a jak Światowe Dni Młodzieży to ostatnie lata papież Franciszek. Za papieża Franciszka już nie przylatywały specjalnie, one były wygłaszane podczas środowych audiencji, czyli na kilka dni przed lednickim spotkaniem. Zawsze reakcje były takie same od początku. Młodzież i wszyscy zgromadzeni na lednickich polach, na lednickim spotkaniu słuchają tych słów, każdy bierze z nich coś dla siebie. Jest to oczywiście bardzo duży ciężar gatunkowy, bo mówi do nas Ojciec Święty, natomiast też trzeba przyznać uczciwie, że jest to różnica między słowami Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił po polsku do polskiej młodzieży, do Polaków i czuć w tym było też inną temperaturę niż w tym, co mówił papież Franciszek, ale myślę, że to tylko była kwestia takiego oddalenia kulturowego, ale samo to, że papież nigdy nam nie odmawiał, świadczy o tym, jak to dzieło było też dla niego w pewien sposób ważne. A już dzisiaj o godzinie 15 zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy online, ponieważ jest Niedziela Miłosierdzia, to naszą tradycją jest też modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia, czyli tą, którą Pan Jezus podyktował świętej Faustynie. I też, jeżeli już jesteśmy dzisiaj przy papieżach i odchodzeniu, to pamiętajmy, że Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, czyli tak jakby wczoraj, odszedł przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia, więc będziemy w naszej modlitwie obejmowali wszystkich potrzebujących i tych wszystkich, którzy też odchodzą w tym czasie. Więc o godzinie 15 łączcie się z nami na kanale YouTube Lednica 2000. My będziemy na polach lednickich, tej przepięknej kaplicy, z której widać całe lednickie pola i bramę ryby i jezioro. I zapraszamy, żebyście czuwali razem z nami. Godzina 15 dzisiaj. Lednica już 7 czerwca. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ja zapraszam. Hasło zawsze w górę. Co tu dużo mówić. Jeżeli usłyszeli Państwo entuzjazm Moniki i mój, mówiąc o dawnych latach, to proszę sobie wyobrazić, co tam się dzieje, że my po 20 latach nadal tak to przeżywamy, więc zapraszam, włączajcie się w to, będziecie mieć przeżycie na następne 20 lat. To Agnieszka Chrostowska, Siewcy Lednicy. Patrzę teraz na Monikę Florek, która w tej chwili zanurzona jest zupełnie w innym środowisku łomnickim. My po godzinie 7 z gośćmi będziemy mówić o Ars Bene Moriendi, ponieważ jesteśmy dzień po pogrzebie papieża Franciszka. Będę się znawców tematu pytać o te zwyczaje pożegnania zmarłych, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda w przypadku głowy kościoła. A czy ty pod Łomnicą spotkałaś się z tymi tradycjami pożegnania zmarłych, odprowadzania ich? Tak, to jest tak, czuwanie przy zmarłym w domu. Jeszcze czasami w domu się zdarza, ale na pewno w kaplicy. ale tak, jest taki piękny zwyczaj u nas. Jest taka pieśń, już idę do grobu. Mamy śpiewaczki, one się tak wymieniają już za mojego czasu mieszkania, to tam kilka zmarło, przychodzą na ich miejsce następne, też wiekowe. I w momencie na przykład, gdy jest opuszczana trumna z ciałem zmarłego do grobu, to się tą pieśń śpiewa. I to jest taki bardzo niesamowity, bo gdzieś tam gra trąbka, w sumie w innych, że tak powiem, konstelacjach geograficznych, a u nas ten głos tej śpiewaczki, drżącym głosem, bo zwykle jest to osoba wiekowa, śpiewająca właśnie takie pożegnanie tego zmarłego z całym światem. Bo to zmarły śpiewa. Ona śpiewa jakby, już idę do grobu. Ona śpiewa w osobie pierwszej. Jest to coś bardzo niesamowitego i rzeczywiście dyskutowałyśmy tu o folklorze. To jest folklor. A na chwilę łączymy się z Rzymem. Przemysław Goławski, ty w Rzymie przez te ostatnie dni wyczuwałeś atmosferę Ars Benemoriendi. Czy zadumą, a Rzym biegnie swoim rytmem? Dzień dobry. Czas pożegnania papieża Franciszka rzeczywiście sprawił, że nie tylko Rzym, ale chyba cały świat na chwilę się zatrzymał, a przynajmniej na chwilę zwolnił. To także głosy pielgrzymów, z którymi rozmawiałem, że rzeczywiście czas nocnego czuwania, czekania na to, by wejść do Bazyliki Świętego Piotra, aby pożegnać papieża. Wcześniej czas czekania w długich kolejkach przez kolejne dni i noce, ponieważ decyzją władz miasta, decyzją Watykanu, te kolejki cały czas ustawiały się tak, że w nocy wtedy też można było przyjść do Bazyliki Świętego Piotra. Wtedy, kiedy trumna z ciałem papieża była jeszcze wystawiona na widok publiczny, zadumy łączy się także właśnie z poszukiwaniem tego, co piękne i żywe. Kiedy życia koniec szepce do początku. Tak, to tutaj też widać i słychać. Wierni, którzy tu przyjeżdżają, też mówią o tym, że tę atmosferę zabiorą do swoich miejscowości, do swoich państw, żeby podzielić się tą żywą wiarą. Byli również młodzi ludzie? Jak najbardziej. W tym samym czasie, co świat żegnał papieża Franciszka, młodzi spotkali się na jubileuszu młodzieży szkolnej. To czas, który zgromadził ich także w oczekiwaniu na kanonizację Karla Kutisa. Ta została odwołana. Kanonizację musi zawsze poprowadzić głowa Kościoła, papież, Ojciec Święty. Siłą rzeczy było to niemożliwe, dlatego nie ma jeszcze daty, kiedy ta kanonizacja się odbędzie, ale młodzi są tu w Rzymie, cały czas pokazują radość i entuzjazm, także stali w długich kolejkach, by pożegnać papieża Franciszka, ale cały czas także świętują swój jubileusz, który jeszcze trwa. Niedziela Miłosierdzia to także czas celebracji właśnie tego jubileuszu młodych, jubileuszu młodzieży szkolnej, bo młodzi świętują, można powiedzieć, w roku jubileuszowym dwukrotnie. Teraz w czasie jubileuszu młodzieży szkolnej, ale później także na przełomie lipca i sierpnia na czas jubileuszu młodych także zaproszeni zostali wszyscy, którzy młodo się czują w Kościele. Czy ty też czujesz się trochę taki zawieszony pomiędzy radością a refleksją w tym Rzymie? Tak. Tak, to trzeba przyznać, że także w naszej pracy dziennikarskiej jest ten rozdział, jest ten rozdźwięk, który każe być i z jednej strony pełnym zadumy, ale i nie możemy na tym się zatrzymać. Musimy też spojrzeć na to wszystko, co dalej. Uroczystość pożegnania papieża w innej bazylice, zgodnie z jego życzeniem to Bazylika Santa Maria Maggiore, a to w tej bazylice opowieść o Bożym Narodzeniu. Tam znaleźć można relikwie żłóbka pańskiego. To opowieść o pokoju. Piękna figura Maryi, orędowniczki pokoju także w tej bazylice. Prosty grób tylko z imieniem Franciszek, ale to wszystko opowieść o tym, że jest coś więcej, jest coś dalej i do tej prostoty także my jesteśmy zaproszeni, jesteśmy wezwani, by z tego zaczerpnąć i iść dalej w świat, niosąc także to, o czym mówił Franciszek, by być blisko drugiego człowieka, blisko potrzebujących, by podzielić się tym, co mamy, by nie zapominać o ubogich, nie zapominać o tych, którzy są w jakiś sposób cierpiącymi. Orędzie miłosierdzia, orędzie nadziei, to wszystko wypływa nie tylko z pontyfikatu papieża Franciszka, ale trwającego wciąż roku jubileuszowego. Przemysław Goławski, prosto z Rzymu, Polskie Radio. Bardzo pięknie Ci dziękujemy. Bardzo dziękuję. Tyle, co ja wiem z nauczenia Franciszka, to, że pasterz powinien pachnieć owcami. Więc przyjechałam z regionu tak zwanych czarnych górali i u nas, proszę państwa, mają przerypane pasterze, bo u nas są same czarne owce. Właśnie stąd się wzięli czarni górale. I z kolegą, który, to nie będzie nagranie mojej kapeli, ale kolega, który tam śpiewa, Piotrek Maślanka, myśmy kiedyś właśnie wpadli na taki pomysł, że trzeba ten tradycyjny wypas czarnych owiec przywrócić u nas w terenie, bo w pewnym okresie on zaniknął. Więc niech to będzie jakieś przesłanie, to może do wszystkich kapłanów, którzy mają problemy, że tak powiem, z wypasaniem owiec, że my cały czas poszukamy juhasów, więc bardzo chętnie, jeśli byś któryś chciał zapachnąć tą czarną owcą, zapraszamy, że tak powiem, na sądeczyznę do nas, żeby pachnieć owcami. Lub też poszukać białej. Bardzo pięknie, dziewczyny, wam dziękuję. Dopleciemy do tych czarnych owiec, czyli białych owiec, jeden utwór, utwór Siewców Lednicy. Dlaczego? A to dlatego, że papież Franciszek, zgodnie ze swoją wolą wyrażoną w testamencie, pochowany został w bazylice Santa Maria Maggiore, imponującej, pięknej, jednej z głównych bazylik Rzymu ze świętymi drzwiami, przez które przechodzi się w tym roku jubileuszowym. A zatem zostawiam państwa z dobrym pasterzem szukającym owiec. Agnieszka Chrostowska, Monika Florek, bardzo pięknie wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Najmocniejszy dla mnie obraz Franciszka pochodzi z 8 roku jego pontyfikatu, pierwszego roku światowej pandemii COVID-19, pisze Monika Białkowska w Przewodniku Katolickim. Była trzecia niedziela Wielkiego Postu. W Rzymie tego dnia świeciło słońce, ulice były puste. Lockdown zamknął wszystkich w mieszkaniach. Wtedy papież Franciszek wyszedł z Watykanu. Szedł pieszo w białej sutannie, samotny, jeśli nie liczyć kilku ochroniarzy trzymających kilkumetrowy dystans. Poszedł najpierw do Santa Maria Maggiore, w godzinnej pielgrzymce przez miasto i świat, trawiony tajemniczą jeszcze wówczas pandemią. Czczona w tej bazylice Matka Boża Śnieżna nosi tytuł Salus Populi Romani, ocalenie ludu rzymskiego, i właśnie przed nią już papież Grzegorz Wielki w VI wieku modlił się o ocalenie miasta od dżumy. Kolejne pół godziny samotnej papieskiej pielgrzymki przez wyludniony Rzym prowadziło do kościoła San Marcello al Corso. Tam znajduje się krucyfiks, który Rzymianie uznają za cudowny od czasów, gdy ocalał z wielkiego pożaru. A w XVI wieku noszony był w błagalnych procesjach po ulicach Rzymu w wielkiej modlitwie w czasie wielkiej zarazy dżumy. Papież usiadł pod tym samym krzyżem i modlił się, wciąż samotnie. Samotna biała postać w miejscach, które zwykle tętnią życiem, wpisała się w obraz pandemii Kościoła. Dwa tygodnie później samotny papież wyszedł w strugach deszczu na pusty plac świętego Piotra, żeby błagać Boga o ocalenie świata. Ta samotność mówiła o dramacie, który dotknął wówczas cały świat, o niepewności, z którą wszyscy się zmagaliśmy i o relacjach, które w tamtym czasie tak boleśnie zostały ograniczone. Ale ta samotność papieża była również symboliczna dla niego samego. Trudno jest nie dostrzegać, że Franciszek był najbardziej samotnym papieżem ostatnich wieków. Papieżem odrzuconym i papieżem niezrozumianym, choć jednocześnie popełniającym błędy i konsekwentnym w myśli, że Bóg chce być blisko każdego człowieka. To była Monika Białkowska. W przeciwieństwie do poprzedników rzadko mówił o ideologii i dogmatach. Wolał opowiadać historie o ludziach, których spotykał, o ubogich migrantach, więźniach. Jego język był prosty, niemal poetycki, jakby wprost wyjęty z przypowieści ewangelicznych, pisze Michał Kłosowski w tym samym numerze Przewodnika Katolickiego. Jego pontyfikat był jak argentyńskie tango, pełen namiętności, dramatów i nagłych zwrotów akcji. Reformował kurię rzymską, otwierał kościół na ubogich, piętnował klerykalizm i biurokrację. W Ewangelii Gaudium nawoływał do nowej ewangelizacji. W Laudato Si przypomniał światu o ekologii i odpowiedzialności za wspólny dom. We Fratelli Tutti wołał o braterstwo w podzielonym świecie. Przez jednych uwielbiany jako papież ludzi, przez innych oskarżany o rozmywanie doktryny i nadmierną pobłażliwość wobec współczesności. Nie pozostawiał nikogo obojętnym. Jego relacje z watykańską elitą przypominały starcie idealisty z pragmatycznymi urzędnikami. Walczył z konserwatywnym oporem, przestawiał akcenty w teologii moralnej, próbował uczynić Kościół bardziej gościnnym, a mniej groźnym i surowym. Był też papieżem dialogu. Rozmawiał z muzułmanami, Żydami, niewierzącymi, ateistami. Kimże ja jestem, aby osądzać? Powiedział kiedyś w rozmowie z dziennikarzami. A te słowa stały się symbolem jego pontyfikatu. Podobnie jak słynne todos, todos, todos, którym podsumował swoją wizję Kościoła dla wszystkich. Franciszek odszedł tak, jak żył, skromnie, bez triumfalizmu, jakby nieco zawstydzony uwagą świata, pisze Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. Autopromocja. W jej muzyce oszczędna wirtuozeria współgra z nowoczesnym brzmieniem, a poetyckie teksty ze sztuką wokalną. Tytuł najnowszej płyty Meli Koteluk idealnie to podsumowuje. Harmonia. Mela Koteluk wraca do trójki. Transmisja jej koncertu już dziś po 19:00, a przekaz wideo jak zawsze na naszej stronie Facebooku i YouTubie. Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów w euro. Rabaty na produkty objęte promocją. Lodówka Samsung 203 cm. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 3397. Teraz za 2997 zł. Taniej o 400 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dzień dobry, panie Marku. I jak? Wszystko pasuje? No tak, auto działa świetnie. Bo części używane wybieram z doświadczenia. Lampy, felgi czy elementy nadwozia świetnie trzymają jakość, są dobrze dopasowane do danego auta, więc mi pasują. Pan też może je kupować bez przepłacania na OLX. A dla pewności może pan się skontaktować ze sprzedającym. W takim razie mi też pasują. A skoro każdemu pasują, to każdy zyskuje. Odkryj szeroki wybór części używanych na OLX. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 kwietnia, jest 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Watykanie rozmawiali Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Pierwszy raz tak przyjaźnie od czasu starcia w gabinecie owalnym. Od dziś można odwiedzać grób Franciszka w Watykanie. W Warszawie odbędą się ogólnopolskie obchody tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego.